po płatkach róż i także po muzyce, która najbardziej głęboko siedzi w mojej duszy. Zapraszam od 15 do 17 w niedzielę w Trójce. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Polska remisuje z Holandią 1-1 w meczu eliminacji do Mundialu. 70 ustaw podpisanych, 13 zawetowanych. Za chwilę o studniach prezydentury Karola Nawrockiego. Rolnicy protestowali przeciwko trudnej sytuacji branży. Nie wykluczają kolejnych akcji. 1-1 w meczu Polska-Holandia. To był przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy wyszli na prowadzenie w 43 minucie. Piękna kombinacyjna akcja, Robert Lewandowski wystawił piłkę Kubie Kamińskiemu, a ten pognał w stronę holenderskiej bramki i strzelił, posyłając piłkę między nogami bramkarza. Mówi asystent, kapitan Lewandowski. Widziałem, że Kamil zrobił super ruch. Zauważyłem, że nie mam co mu do nogi grać, tylko prosto padłem z jego szybkością. To zostanie 1-1 z bramkarzem. Jeszcze bramkarz wysoko był, cofał się, więc jakby no sytuacja fajnie wyszła. Biało-czerwoni zeszli na przerwę, prowadząc, ale na początku drugiej połowy szybko to prowadzenie oddali. Holendrzy doprowadzili do remisu po trafieniu Memphisa Depaya. W tym przypadku nie ustrzegliśmy się licznych błędów w obronie, mówi jeden z obrońców, Tomasz Kędziora. Damy się do naszego ogródka obrońców, ale jeśli patrzeć na cały obraz tego meczu, my nie było źle. Nie było, a remis bralibyśmy przed meczem w ciemno. Dobry wynik, dobra gra, lepsza niż zachowanie kibiców, których część, rzucając racę na boisko, przyczyniła się do przerwania na kilka minut meczu. 1-1 z Holandią i już można myśleć o barażach, ale w poniedziałek jeszcze Malta. Warszawa, Adam Malecki. Weto jest elementem tworzenia prawa, podkreślał prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu w Mińsku Mazowieckim. Dodał, że to rozwiązanie, z którego jako prezydent korzysta wtedy, gdy uznaje daną ustawę za niekorzystną dla społeczeństwa. Jeśli są ustawy dobre dla Polaków i dla Polek, to po prostu je podpisuję. Natomiast jeśli stara się mnie przekonać polski parlament, że żeby kolejne tarcze na energię elektryczną obudować 96 stronami o tym, żeby ludziom pod domem stawiać wiatraki, to takiej ustawy podpisywać nie będę. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego, dr Tomasz Słupik, mówi, że prezydent rzuca kłody pod nogi rządzącej koalicji. Mamy tą konfrontację, która nikomu, poza oczywiście politykami, którzy obsługują konflikt, nie służy. Ta reguła takiego, można powiedzieć, fundamentalnego blokowania będzie przez przynajmniej te 2 lata stosowana w praktyce. Przez 100 dni sprawowania urzędu Karol Nawrocki złożył 11 inicjatyw ustawodawczych. Podpisał 70 ustaw, 13 zawetował. Rolnicy wyszli na drogi, protestowali w ponad 50 miejscach w kraju. Najwięcej, bo prawie 40 akcji, odbyło się w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy twierdzą, że ich sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna. Wskazują na niską cenę skupu zbóż i kukurydzy, która niejednokrotnie jest niższa niż koszt produkcji. Domagają się ograniczenia importu z Ukrainy i powstrzymania umowy z państwami Mercosur, bo ich zdaniem spowoduje to wyparcie polskich produktów z rynku. Koszty produkcji są tak wysokie, że równają się przychód z kosztami, co bardzo nie ma zysku. No ja na przykład pracuję na etacie oprócz tego. Ciężko jest pracować na etacie i po godzinach zaniedbywać rodzinę kosztem drugiej pracy. Mówił Marcin Konopka, rolnik spod Koszalina. Protestujący domagają się też rekompensat za niskie ceny skupu oraz wsparcia w kosztach paliwa i energii. Nie wykluczają, że w najbliższych tygodniach ponownie wyjdą na drogi. Akcja protestacyjna jest ogłoszona do połowy grudnia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. W Sztokholmie 3 osoby zginęły, 3 zostały ranne, gdy autobus uderzył w wiatę przystankową. 2 rannych jest w ciężkim stanie. Przyczyny wypadku nie są znane. Kierowca autobusu został zatrzymany. Ulica, przy której wczoraj doszło do wypadku, została zamknięta, co spowodowało duże korki w centrum Sztokholmu. Kilkuset młodych ludzi wzięło udział w antysmogowym happeningu w Rzeszowie. Uczniowie szkół protestowali przeciw zanieczyszczaniu środowiska. Najmłodsi dowiadywali się, jak chronić się przed smogiem. Rzeszów! Nie zgadza się na smog! Rzeszów! Czy wy wiecie, skąd bierze się smog? Z kominu. I z różnych nieprzyjemnych zapachów. Z fabryk. Z aut. Z papierosów. Jak ktoś pali w kominie dużo z fabryk takich na przykład, no to stąd się bierze smog. No nie, powinniśmy to kontrolować. Wszystkie państwa na całym świecie powinny zlikwidować ten smog. Ograniczyć spalanie i zamienić wiele na przykład samochodów na elektryczne. Happening na rzeszowskim rynku zorganizowano w związku z przypadającym wczoraj ogólnopolskim dniem czystego powietrza. klimat. To sprawdźmy teraz, jakie to powietrze jest o poranku. W przeważającej części kraju jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. Jedynie w Nowinach i Suchej Beskidzkiej ta jakość jest umiarkowana. 18% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii wytwarza się teraz z węgla kamiennego. 37%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ranek szczególnie na południu kraju mglisty, więc uważajmy na drogach. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Lubelszczyznę, ale rozpogodzenia też możliwe i będą postępować od Podlasia ku centrum aż po Małopolskę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, 10 na Dolnym Śląsku, do 13 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry Państwu, na zegarze też remis, same szóstki. We'll be right back. chwilkę temu na zegarze, tak jak na tablicy wyników, był remis, tyle że 6-6. Ciekaw jestem, czy w poniedziałek, kiedy to biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltańczykami, będzie tak jak teraz, 6-10. Oby to był wygrany mecz dla nas. O meczu, o wczorajszym remisie z Holendrami jeszcze będziemy mówić w porannym. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. I Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tejże audycji telefonicznie, mailowo, SMS-owo. Anna Regulska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry. Minut po godzinie 6. Tradycyjnie zaglądamy do kartki z kalendarza. Sobota, 15 listopada. Słońce obudzi się. Te jasne w prognozie pogody jak drut. Dzisiaj chmury, deszcz, a jutro nawet deszcz ze śniegiem i śnieg. No ale trzymając się kartki z kalendarza, słońce ma obudzić się przed 7. Zajdzie po godzinie 15.40. Dzień potrwa niecałe 9 godzin, a dziś imieniny Idalii, Marii, Alberta, Artura i Leopolda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś dzień filantropii. A z kalendarza, no takiego osobliwego powiedzenie, mądrość ludowo-pogodowa o tym, że deszcz w połowie listopada, jak nic, 15 dzisiaj, deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. No ciekawe, czy się ziści. Kwadrans po 6 z muzycznego kalendarza odnotowujemy okrągłe urodziny Ani Frid Lyngstad, wokalistki grupy ABBA. ABBA to z najlepszymi życzeniami, to urodzinowo. Tak się zacząłem zastanawiać w gronie redakcyjnym, ile jest zespołów na świecie, może nawet i w Polsce, które może nie podszywają się albo udają, ale grają po prostu przeboje grupy ABBA. No to gorąco pozdrawiamy tej stylistyce. Wyliczamy z kartki z kalendarza. Dzień dobry. Kłania się Robert ze Świdnika. No mam kilka liczb od pani księgowej, że tak powiem. Otóż słońce w Warszawie wzejdzie 4 minuty przed 7, a zajdzie 15 minut przed 16. I jak zwykle, w Terespolu dużo wcześniej, bo o 6.45 zobaczą, a Cedynia jak zwykle najpóźniej, 7.26. O, a po nocy przychodzi dzień. Gdzie by to nie było, każdy się doczeka dnia. A po burzy słońce, jak to było w klasyku. No to my jeszcze jedną datę za chwilkę. Konkurs, ale jeszcze jedną datę wcześniej przypomnimy. W 1954 roku urodził się Tony Thompson, perkusista grupy Chic. Zmarł w roku 2003. Everyone, it's up to you. Poranny rozruch, jak znalazł fantastyczne brzmienia. Gdyby państwo chcieli podzielić się informacjami, co o tej porze państwo robią, być może dokąd się wybierają albo coś planują na dziś, proszę dać znać. 2 2 i 7 3 telefonicznie. 23 minuty po godzinie 6. Teraz zachęcamy państwa do wzięcia udziału w konkursie. Co trzeba zrobić? No chwilkę się zastanowić, wymyślić, napisać, wysłać. To i właściwie tyle, choć jak zwykle przypominam, że troszeczkę szczęścia też się przyda. A odpowiedzi, jak już państwo wymyślą, napiszą, należy przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą państwo na stronie internetowej Trójki. Tak, umówmy się, 2 godziny z niewielkim okładem mają państwo na to, by wysłać SMS-a, a po 8.30 dam wyraźnie znać, że zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową, konkursową. Wtedy też poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. A dziś do wygrania 2 loty w tunelu aerodynamicznym dla 2 osób dorosłych wartości 629 zł brutto. Proszę napisać, to zadanie dla państwa. Jaki będzie państwa okrzyk bojowy przed wejściem do tego tunelu aerodynamicznego? Takie zawołanie turbomotywacyjne, ale z lekką autoironią. O! Odpowiedź proszę wysłać pod numer 73533. Nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Jaki będzie państwa okrzyk bojowy tuż przed samym lotem w tunelu aerodynamicznym? 73533. Ciekaw jestem odpowiedzi. Co to może być? Oczywiście takie motywujące, ale niech będzie z nutką autoironii. 73533. Jak zwykle życzę państwu powodzenia. Under achievers, hide your face. We're to Space from Kings of Leon z nową epką. 4 premierowe utwory już dostępne. Mam nadzieję, że Państwu się podoba. W tym tygodniu była to jedna z piosenek dnia. Przedstawiciele rockowej sceny z Nashville popisali się. A więcej o tych nowych 4 premierowych utworach piszemy na naszych stronach internetowych. Polecamy Państwu serdecznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także mailowo, smsowo 71335 i telefonicznie 22 73. O czym jeszcze przed 7? Oczywiście o remisie. Piłkarska reprezentacja Polski grała wczoraj w Warszawie z Holandią w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. No niestety nie udało się wygrać, ale przypomnę, że biało-czerwoni ostatni raz z Holendrami wygrali w 1979 roku. To by było wydarzenie. 1-1. Zdaje się, że ten remis nas satysfakcjonuje. Więcej o tym meczu za kilkanaście minut. A przed 7 jeszcze powiem o tym, że coraz chętniej ustawiamy się do kas tradycyjnych w sklepach, w supermarketach czy w dyskontach. I to nie dlatego, że jest lepiej, szybciej, tylko chcemy porozmawiać z kasjerem, mieć jakiś kontakt z ludźmi. Kasy samoobsługowe, automatyczne, modna innowacja w sklepach, ale już są sieci handlowe, które wycofują je i wracają do, nazwijmy to, żywych kasjerów. O tym powiemy Państwu jeszcze przed godziną 7. pan synoptyk się mądruje, wymyślił słowo, nie wiem, chyba chce się podlizać Monice. W pierwszym zdaniu w prognozy pogody. Ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie będzie wypierane na północy kraju przez chłodniejsze i suchsze powietrze arktyczne. No dobra, niech i tak będzie. Sprawdźmy szczegóły. Ranek szczególnie na południu kraju mglisty. Być może ich suchszy. Uważajmy na drogach. Dziś pochmurno, deszczowo. Najmocniej popada od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Lubelszczyznę. Rozpogodzenia też się pojawią i będą postępować od Podlasia ku centrum, aż po Małopolskę. A dziś na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, na Dolnym Śląsku 10, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 13 suchszych stopni. Za 26 minut, 7. Kto tam dzisiaj z samego rana słucha? Wszyscy niewyspani albo zaspani po wczorajszym meczu, prawda? Od godziny 5 nie śpię. A dlaczego nie śpię? Bo już się wyspałem i słucham Trójki. Serdecznie was pozdrawiam. No, w sobie logiczne. Bardzo dziękujemy, panie Stanisławie. Pozdrawiamy. Dobrego dnia życzymy. Za 23 minuty, 7. Wczoraj reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała kolejne spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata, kolejne pod wodzą Jana Urbana. Jak z Holendrami poradzili sobie biało-czerwoni? Na PGE Narodowym był Adam Malecki. Jest dobrze? Jest remis. 1-1 z mocną Holandią. Gol padł po bardzo pięknej akcji, w której udział brali Nikola Zalewski, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, który pięknie asystował, i znowu Kamiński, który pięknie akcję wykończył. Jak to wyglądało z perspektywy strzelca? Kamyk docenił asystę lewego. Wiedział to, że wychodzę na dobrą pozycję. Super zagrał mi piłkę. Odrobina szczęścia, wiadomo, między nogami bramkarza, ale cieszę się, bo te szczęście w tym sezonie mi dopisuje. Akcja bramkowa podobała się także selekcjonerowi Janowi Urbanowi. Faktycznie wykończenie bardzo dobre na dużym spokoju, jeśli chodzi o Kubę. Widać zresztą, że jest w bardzo dobrej dyspozycji, również gra znakomicie. Jest gol, jest też kolejny pozytywny wynik. Polacy pod wodzą selekcjonera Urbana jeszcze nie przegrali i to ma wpływ na drużynę. Dobra gra cieszy, bo to buduje atmosferę, to daje pewność siebie zespołowi i to są na pewno ważne rzeczy. I tylko szkoda, że kibice, część kibiców, ta mniej liczna grupa z tych ponad 56 tysięcy dała plamę. Nagle w drugiej połowie na boisko poleciały race. Mecz został przerwany, a to nie powinno się wydarzyć, mówi były napastnik reprezentacji Polski Grzegorz Mielcarski. Przykre, bo wspólnie budowaliśmy ten dzień. 500 tysięcy Polaków chciałoby wejść na ten stadion. Przyszli też ludzie, którzy w pewnym sensie chcieli zakłócić to święto, bo to było święto nas wszystkich dzisiaj. Stawić czoła Holandii, zagraliśmy bardzo dobre spotkania, a takie obrazki nie są potrzebne, one się nie zdarzają. Dzisiaj po prostu był to przykry incydent. Także trener Urban był poirytowany całą sytuacją. Takiej sytuacji nie powinno być. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład mamy grać u siebie baraż, ale mamy zamknięty stadion, nie możemy w kraju grać, albo no nie wiem, albo połowę stadionu zamknął. No nie, no po co to? Nikomu to niepotrzebne, no ale do niektórych to nie dociera. Można się spodziewać więc kary po tym zachowaniu ze strony UEFA. Trzeba jednak skupić się na sobie i grać dalej. Najbliższy mecz już w poniedziałek na wyjeździe z Maltą. A potem poczekamy na kolejne spotkania reprezentacji. W marcu o Mundial będziemy się bić w barażach. Rywali poznamy w przyszłym tygodniu. Baraże barażami, ale później na Mundialu, prawda? Właśnie, największe emocje przed nami. Jeszcze w innym meczu tej grupy, przypomnę, że doszło do sensacji. Finlandia przegrała z Maltą 0-1, no i w tabeli jesteśmy na drugim miejscu. Holandia 17 punktów, Polska 14, Finlandia 10. No a w poniedziałek, jak mówił Adam, biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltańczykami. Pierwszy gwizdek, tak jak wczoraj, o 20:45. Ale do tego meczu wczorajszego, zremisowanego, ale chyba jednak w perspektywie Mistrzostw Świata, baraży wygranego, wrócimy po godzinie 7 w serwisie sportowym. Więcej na ten temat także będzie miał dla Państwa Dariusz Urbanowicz. Za 19 minut 7. Świat sobie o nas przypomni. Bo jedno wiem na pewno, nie spotkamy się młodsi. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim. Chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Dni, które ciągle przed nami. Dni, które ciągle przed nami. To Wiraszko i dni przed nami, ale także te mecze przed nami. Ciekaw jestem, czy rozgrzał Państwa wczorajszy mecz, ale zwrócili Państwo uwagę, że to była bardzo dobra zbitka. Jest dobrze, jest remis. 16 minut pozostało do godziny 7. Co Państwo o tej porze robią? Jedziemy w trójkę na trzecie zawody Pucharu w zimowym pływaniu. Także kolejny tydzień z trójeczką o 6 rano na autostradzie. Kolejny tydzień z pływaniem w zimnej wodzie. Tym razem Katowice. Pozdrawiam ekipa z Łodzi. Cześć! Szerokiej, bezpiecznej drogi, oczywiście dobrych wyników, takich rozgrzewających, jak słyszę takie telefony i to, że Państwo biorą udział, no, zawody w zimnym pływaniu. To rzeczywiście, to może być temat rozgrzewający. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailową 71335, smsowo i tak jak Państwo słyszą, 2 2 7 3. Co słychać o poranku u Państwa? Hoverphonic w sobotni poranek na 12 minut przed godziną 7 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Kasy samoobsługowe miały poprawić jakość relacji z klientem sklepu i przyspieszyć zakupy. No właśnie, okazuje się, że jest odwrotnie. Wbrew pozorom wcale aż tak bardzo nie przyspieszają zakupów. Zawieszają się, a klienci w kolejce denerwują się, patrząc, jak nieporadnie skanują towary ci, którzy są przed nami. Więcej o tym Michalina Bieńko. Potrzebne informacje. Samoobsługowe kasy automatyczne stały się standardem w polskich sklepach. Zdecydowanie częściej korzystam z kas samoobsługowych, ponieważ są szybsze i tak jak tutaj właśnie, to nie trzeba czekać w kolejce, tylko podchodzi się. Oczywiście tam zawsze kolejka szybciej idzie. No i płatność bezdotykowa, to tam ani się resztą nie wymienia bakteriami. A jednak w Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i USA kolejne sieci supermarketów z różnych powodów decydują się na powrót do kas tradycyjnych. Holenderska sieć supermarketów premium Jumbo postanowiła pójść o krok dalej i wychodząc naprzeciw samotności seniorów, wprowadziła kasy, przy których nie trzeba się spieszyć i można spokojnie poplotkować ze sprzedawcą czy sprzedawczynią. Nie mam nic przeciwko. Lubię pogadać. Jak mam trochę czasu, korzystam z rozgadanej kasy, mówi zadowolona klientka holenderskiego sklepu. Na zachodzie o epidemii samotności mówi się już od dobrej dekady. Pierwszy ten problem gdzieś tam odnotowywały mocno w przestrzeni publicznej, ale też w innych sferach, kraje anglosaskie. Łukasz Okruszek, kierownik pracowni neuronauki społecznej w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Według wszelkich danych, takich, które rzeczywiście duże badania sondażowe pokazują, jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie z istotnym odsetkiem ludzi, którzy w populacji raportują poczucie samotności jako coś, co im doskwiera, coś dotkliwego. Tam, gdzie te kraje zachodnie były, kiedy powoływano w nich na przykład pierwsze ministerstwa do spraw samotności. Według szefowej Jumbo, Colette Klosterman van Aert, która zaangażowana jest także w Holenderski Narodowy Sojusz Przeciw Samotności, rozgadane kasy to jedynie mały gest, ale ważny w świecie, który pędzi coraz szybciej. Mikrointerakcje są dość ważnym elementem. Są badania pokazujące, że nawet takie małe interakcje, czy to z sąsiadem, czy właśnie rozmowa z ekspedientką w sklepie, mają korzystny wpływ na szereg zmiennych związanych z naszym dobrostanem, ale też no właśnie zmniejszają to poczucie izolacji, poczucie samotności, więc tutaj jak najbardziej wszelkie działania mające na celu zwiększanie dostępności tego typu sytuacji są jak najbardziej cenne. Tylko też miejmy świadomość tego, że samotność, czy też poczucie samotności, to nie jest coś, co sprowadza się do jednego partykularnego, prostego rozwiązania. No i właśnie chciałam zapytać, czy z panią klienci rozmawiają? Do sklepu nie tylko na zakupy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na tym poziomie no, żaden mały kawałek pod tytułem otworzymy kasę w sklepach, gdzie ktoś rzeczywiście będzie miał te mikrointerakcje, no to na pewno nie pogorszy tego dobrostanu, ale nie rozwiąże też tak kompleksowego problemu. Ja chcę tu salę kafe. Jedno jest pewne. Kasa samoobsługowa nie zapyta z uśmiechem, czy pomóc nam w spakowaniu zakupów. No i jest jeszcze jeden aspekt kradzieży. W sklepach, w których jest dużo kas automatycznych, rośnie odsetek klientów, którzy chcą wyjść bez płacenia. No, może coś się nie skanowało, może o czymś zapomnieliśmy. Znamy takie przypadki. A z jakimi innymi problemami społecznymi właśnie może pomóc walczyć ten powrót do kas tradycyjnych? Co państwo na to? Pogawędki przy kasie, czy w ogóle mamy na to czas? 2, 2, 7, 3. No i prawa Murphy'ego, jakie obowiązują przy kasach samoobsługowych, to inny temat.